فغراض کتنکی وای کله د غالب ګمان دا وچملا مکم د نتی د تلور رکات وکړه ورسته امام په دوه رکات سلام وګرځاوه د دې سړي یعنی د مسافر لمونځ څه ډول کیږي آیا فاسد دی او که څنګه حضرات د لمونځ فاسد دی فاسد دی فاسد دی غلط دی که واقعي دغه امام هم مکم و او د فرد دوه رکات سلام ګرځولی هم په دغه خاطر باندې حضراتو دا زموږ حاجان صاحبان چې هلته حرم شریف ته ورسي بیا نو په منا شریف کې یا په مزدلفه شریف کې یا په عرفات شریف کې دا دې هغه امام د مکې معظمې چې وي په هغه پشتې خپل لمونځونه نه کوي دا څلور رکاتیز لمونځونه دا په هغه چا پسې مه کوئ مه کوئ مه کوئ خپل یو درې څلور ملګري انډوالان په هغه خپله خیمه کې ځان لرې دې په خپل خپل وخت کې جماعت وکړي علت همدا دی حضراتو د مکې معظمې څه امام منا ته راشي ماپښین دوه رکاته یا په مزدلفه کې څلور رکاتیز لمونځ دوه رکاته یا په عرفات کې د ماپښین او مازدیګر لمونځونه دي دوه دوه رکاته نو هغه چې څلور ورباندې فرض دي او دی فرد دوه رکاته سلام ګرځي د هغه لمونځ باطل دی باطل باطل غلط دی زموږ پر مذهب نو چې لمونځ یې نشو شي د امام نو د قوم دا په خپل ځای کې په خپله فاسد شو هم په علت ته دي چې زموږ هدایه شریفه کتابونه د مذهب هغه فرمایي وایي دغه صلات د امام دا متضمن دي صلاتلره د قوم معنا دا ده که چېرې د امام لمونځ صحیح شي د قوم دا سره شي شي که هغو ته خپل عارض نه وپېښ او که د امام لمونځ فاسد شو غلط شو د اودسه درېدلی و د ټوله قول لمونځ دا فاسد کړي نو لکه دا تا چې په سوال کې ذکر کړي دي چې ستا غالبه ګمان دا دی چې دی مقیم دی تا نیت پسې کړی دي او همدې پر دوه رکاته سلام ګرځي غلط سوی بي سهو سوی بي دا غلبه د ظن دا زموږ په دین کې زموږ په مذهب کې دا د انسان دپاره حجت او دلیل دی همدا یې دلیل و علامه و نشانه و برهان دی چې یو سړی بیابان کې وي قبله مبارکه جندې ورکه شي چې و کوم طرف ته ده دا سړی به څه چل کړي وایي دا به تحري وکړي یعنی فکر به وکړي سوچ به وکړي چې غالبه ګمان ده د یو طرف ته ولاړ وي خیال یې دا چې دوره ده هغه طرف ته به دی درېږي که څه غلط ولاړ وي دا لمونځ شي ولې خو دا غالبه خیال و فکر و سوچ دا د مؤمن مسلمان دپاره حجت دی دا هم دلیل دی نو په دغه مسله کې ستا ته باید خپل لمونځ بیا د سره راوګرځوي یا د صفا لمونځ هغه دوه رکاته وسلام.